ябгъонэрэшъ. Цӏыфхэм шъыпкъагъэкӏэ тхьэр зэрагъэлъэпӏэн фэешӏыкӏэр. Апэрэ зызэгъэнагъэм тетэу цӏыфхэм тхьэр зэрагъэлъэпӏэн фэешӏыкӏэм яхьцӏэонашъохэр щыӏагъэх. Цӏыфхэм аӏэкӏашӏыгъэу тхьэр зыщагъэлъэпӏэн чӏыпӏи щыӏагъ. Сыда пӏомэ унитӏу зиӏэ чэтэныгъэӏагъэ горэ агъэуцугъ. Апэрэ унэу унэ кӏоцӏ лъапӏэу зыфаӏорэм ыкӏоцӏ остыгъэ тетыпӏэр анэр тхьэмэ пашъхьэ агъэтӏылъыгъэ хьалыгъур щыӏагъэх. Пэӏухэ горэм ыкӏыбкӏэ унэ кӏоцӏэу анахь лъапӏэу зыфаӏорэр щыӏагъ. Мэӏэшӏу сыпихырэ уцхэм ягъэстыпӏэу дышъэм хэшӏыкӏыгъэмрэ тыдэкӏи дышъэ зытебзэгъэ пхъуантэу тхьэм ежьырэ цӏыфхэмрэ зыфагу дилъхьэгъэ зэзэгъэныгъэм ипхъуантэу зыфаӏорэмрэ аунэ кӏоцӏым итыгъэх. Дышъэм хэшӏыкӏыгъэ хьакъу-шыкъу мэн зыцӏэ шхыныр зэрылъыр Харун ибэщэу тхьапэхэр къызпыкӏагъэр мыжъобгъуитӏу тхьэм иунашъохэр зэрытхэр апхъуантэм дэлъыгъэх. Апхъуантэм ышъхьагъэкӏэ тхьэм ищытхъушхо къэзыушыхьатрэ хирургым зыфаӏорэ мэлэӏыкӏхэр щытыгъэх. Ахэмэ тамэхэмкӏэ тхьэм цӏыфхэм япсэкӏодхэр къызщафигъэгъурэ чӏыпӏэр къаухъумэщтыгъэх. Аужи мы ӏофхэм зырызэу тэтегущыӏэн плъэкӏыщтэп. Мы ӏофхэр мырощтэу гъэпсыгъэхэу яӏоф ашӏэну дин пашэхэр апэрэ унэ кӏоцӏым ихьэ зэпытыщтыгъэх. Ау ятӏонэрэ унэ кӏоцӏым дин пэшэшхом нэмыкӏ зы ихьагъэп. Ари илъэсым зэ нахьыбэу ихьэщтыгъэп. Ащ дэжьым къурманыпхъэм ыл зыдимыхьэу ихьэщтыгъэп. А къурманыр ежьым ипсэкӏодхэр ыпшыныжьынхэм паи цӏыфмэ амышӏахэу ашӏэгъэпсэкӏодхэр ыпшыныжьынхэм паи ышӏыгъ. Тхьэм ыпсэ лъапӏэ агъэпсыкӏымкӏэ къегъэнафэ. Унэ кӏоцӏэу анахь лъапӏэу уашъом щыӏэм ыдэжь кӏорэ гъогур зэрэӏумыхыгъэр а чэтэныгъэ ыгъэзыр щэтыфэ. А ӏофстэуми джырэ лъэхъаным ӏофыр зытетыр къагъэлъагъо. Цӏыфхэм тынхэу тхьэм фахьхэрэмрэ къурманхэу фашӏыхэрэмрэ агухэм якъэбзагъэ икъугъоу агъэхъун алъэкӏырэп. А тынхэри а къурманхэри зэпхъэ ӏоф закъохэр шхэнми ешъэнми яӏофрэ диным ехьылӏагъэу зэфэмыдэшӏыкӏэхэу цӏыфхэм зызэрагъэкъэбзэжьынхэм яӏофрэ ары. Ахэр цӏыфхэм апкъ епхэ унашъох тхьэм ӏофхэр зэкӏэ зэблэхъужьфэ а унашъохэр щыӏэнхэ фэягъэ ныӏэп. Ау Христос джыщыӏэ ӏофышӏухэр къыздихьэхэзэ дин пэшэшхо къэкӏуагъ. Мы дунаим тет чэтэныгъэ ӏагъэм нахьи нахь чэтэныгъэ ӏыгъэшхоу ыкӏи чэтэныгъэ ӏагъэ нахь икъугъоу щытым ӏэкӏоцӏ дин пэшэшхо ӏоф щешӏэ. А чэтэныгъэ ӏагъэр цӏыфхэм аӏэкӏэ ашӏыгъэ чэтэныгъэ ӏагъэу щытэп. Ащ хьыкӏырэр а чэтэныгъэ ӏагъэр мы дунаеу тхьэм къыгъэхъугъэм щыщэп. Пчэнымрэ танымрэ якъурманыпхъэ лъыр зыдимыхьэу ежьым ылъэу къащым щыкӏэкӏыгъэу унэ кӏоцӏэу анахь лъапӏэу уашъом щыӏэм Христос джыри зэ имыхьэжьынэу зэзэ хъуихьагъ. Арэщтэ ежьым ылъкӏэ мыкӏодыжьын шъхьафитныгъэ тигъэгъотызэ тэт шъхьэхэр щэфыжьыгъэх. Дин пашэхэм пчэнхэмрэ шкӏэхэмрэ якъурманыпхъэ лъырэ чэм яжэрэ цӏыфхэу тхьэм ыдэжькӏэ мыкъабзэхэу щытхэм атраутхэщтыгъэх. Ахэр къабзэхэу хъужьынхэм пае. Ащ нахьи нахьыбэу лӏэныгъэр къызхэкӏырэ ӏофхэм тапыкӏыжьынэуи щыӏэныгъэрэ шъыпкъагъэрэ зиӏэ тхьэм тыфэлэжьынэуи Христос ылътыгухэр ягъэкъэбзэжьых. Христос щыкӏагъэ зи зимыӏэ къурманыпхъэ икъугъоу щытым фэдэу тхьэм псэ лъапӏэу сыдигъуи щыӏэм илъэкӏыныгъэкӏэ тхьэм зыритыгъ. Джащ паи Христосыр ар тхьэмрэ цӏыфхэмрэ зыфагу зэзэгъэныгъэкӏэр дэлъэу зыгъэхъугъэр. Тхьэр зи бынхэм ащыщ хъунхэу къызэджэгъэ цӏыфхэм мыкӏодыжьынэу щыт ӏахьэшӏоу къызэригъэгугъагъэхэр къалъэсынхэм пае. Сыда пӏомэ цӏыфхэу апэрэ зызэгъэныгъэм ыӏэкӏэгъэчӏэтхэу псэкӏод зышӏагъэхэм ашъхьэхэр Христос илӏэныгъэкӏэ ыщэфыжьыгъэх. Уасет щыӏэмэ уасетыр къэзышӏыгъэр зэрэлӏар къагъэшъыпхъэжьын фае. Сыда пӏомэ уасетыр зыбгъэцакӏэ хъущтыр ар къэзышӏыгъэр зылӏэрэ ужыр ары ныӏэп. Къэзышӏыгъэр псаумэ уасетыр бгъэцакӏэ хъущтэп. Ащ паи апэрэ зэзэгъэныгъэри бгъэцакӏэ хъун зэзэгъэныгъэу зыгъэхъугъэ закъор лъыр ары. Сыда пӏомэ пегъэмбар Мусэ Таурат хабзэми унашъохэр зэкӏэ цӏыф стэуми зэрегъэӏум уж цыплъыжь чӏапцӏэр исоп зыцӏэ куандэм икъутамэхэм апишӏи данэхэмрэ пчэнэхэмрэ ащ псы игъусэущти а къутамэхэмкӏэ тхылъымрэ цӏыф стэумрэ атриутхагъ. Мусэ етӏанэ къыӏуагъ мистерары зазағынуы тхам унашу қызары шүсіған фаду, шүзіреді унфайыр қазыға сұпқа жүрер. Ашфадуи четынға ағымры тхар зарағы сапырып сауа сеп стаумры сәтри утхал. Сұпқа таурат хабзым заретін фаду, сыд шишри қанығыс ағу шимуу сүйтші ағабзажы. Құрманысты хамысу псақуад ғағынға шиап. Христос құрманып ху зиш үзі цифхам япсакуадхар заратри хүжрар. Арашта оф ху сүлтегуші аху вашым ши оф шипқахам аша тепсе ху шитхар мы құрманыхам че аға қабзажын фаяға. Ау вашым ши оф хам а құрман хам анахи нах құрманышхар яфашашах. Сыда бұма цифма аш оға четанға ағу тхарзыдаш ачыпа шипқам аша тепсе шитхар араб Христос зарахағар. Вашу тхарзда ши ачыпа дедер ары зархағыр, житаш пайет хам пашхай хану. Дин пашашхур унагуцу анах сапу зфаурым, истасхас ежим эс муху, курманым хам эс задихуи хаштах. Ау Христос вашу тхарзда ши ачыпам, зфихағыр бэрра курманым ху зиш инар араб. Жири за курманым ху зимыш жну, за заху курманым ху зиш инар аранах. Арашта шума тагама тхам дунайр қызыға қоғым шеға жағу Христос бірі шәчін файы хұштақ. Ау ежім құрманып қозы зарис ұғамча псақуадыр ғақуадыну джисаханхам ячауық дэш джиризы қамысауа жыну зы за қоқа қасауақ. Сыф пстаури зы зы жын файық етаны тхам хакум атрису хашт. Ашфадыры цифы бама япсақуадхар атриху жынху Христоси за зақы құрманып қоз ешоқ. Етани за қасауажышт. Қызы сауажышты цифхам япсақуадхар атрихи жынху араб қысауажыштыр. Цифху ежір қызарақуажышттым шигуғыху паптахар мукодыху қағана жынху арнах. Япс өнер ашай.